Makaseller. Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke. Merhabalar, Makaseller'i dinliyorsunuz. Ben Haziran. Bugün Özge rahatsız olduğu için benimle beraber değil ama yalnız değilim. Yanımda Ceylan var. Nasılsın Ceylan? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, ben de. Biz bu hafta yaklaşmakta olan, yani daha doğrusu pazartesi günü başlayacak olan Onur Haftası'ndan bahsedeceğiz. LGBT Onur Haftası'ndan bahsedeceğiz. Bu sene 20. yılını kutluyoruz mücadelenin, örgütlü mücadelenin. Neler var programda, biraz onlardan bahsedelim dedik. İlk olarak da programı Diana Ross'la açtık. I'm Coming Out'la 1980 kayıtlı bir şarkı bu. İlk olarak bir pazartesi günü başlıyor 25 Haziran ve bir sözlü tarih paneli var aslında. Açılış paneli var. Nereden başlasak isminde? Evet, belki önce haftanın tarihlerini belirtmek iyi olur. Yani 25 Haziran ve 1 Temmuz arasında olacak Onur Haftası. 20.sini kutluyoruz ve temamız bellek. Evet, açılış panelinde de tam da belleğe uygun olarak ilk yürüyüşü, ilk her şey nasıl çıktı bunu konuşacağız. Ve aslında ilk Christopher Street olarak kutlandığı zamanlardaki insanlardan nasıl başladığı, nasıl buralara evrildiğini bir anda duyacağız. O yüzden çok heyecan verici olacak. Yani bu panelde ilk aslında şundan bahsedelim herhalde, ilk bahsetmemiz gereken ilk 20. yılı diyoruz ama yürüyüşün 10. yılı. Evet. Bu konuda bir girişim yapılmasının 20. yılı ama her zaman çok şanslı, bizim kadar şanslı olmadı 20 yıl önceki aktivistler. Onlar tutuklandılar. Tutuklandılar. Belediye tarafından izin alamadılar. Bizim sahip olduğumuz bazı şanslara sahip değildiler aslında. Yurt dışından gelenler ülkeye alınmadılar. Evet. Bunların hepsini bu panelde, bu açılış panelinde zaten duyacağız. Çok da bir şey söylemeyelim belki de. Evet, bugün mesela geçen sene 10 bin kişiye ulaştık yürüyüşte ama evet, ilk bu yürüyüş yapıldığında o kadar kalabalık değildi. Birkaç yüz kişi, hatta birkaç 10 kişi falan diye bile söyleyebiliriz. İlk yürüyüş 15 kişi falan gibi bir sayı geliyor kulaklara ama. Evet, ve o 15 kişinin içinde olan insanlar da bu panelde olacaklar. Sonra da sergi açılışı var. Evet, dün serginin hazırlanmasındaydım ve çok çok çok güzel eserler var. Herkesin bence heyecan duyacağı bir sergi olacak. Sergi açılışından sonra da açılış partimiz var ve böylece haftamızı açıyor olacağız. Birkaç mekanda gerçekleşecek etkinlikler. Bir tanesi Aynalı Geçit Salonu. Açılış paneli orada mesela. Sergi Cezayir'de, açılış partisi ise Skandal'da. Biraz daha etkinliklerden bahsedeceğiz ama iki şarkı daha dinleyelim diyorum. Şimdi ilk dinleyeceğimiz şarkı Menden geliyor, Making Pay. Sonra da Larissa diye bir müzisyenden dinleyeceğiz. I Do Both Jane and Jane isimli bir şarkı. Bir biseksüelliğe güzelleme diyebiliriz bu şarkıyla ilgili. Süper. Bu ikisini dinleyelim şimdi. Permission to boy, his name was Shane, he was so fine. I met a girl, her name was Jane, she wanted to be mine. I met a boy, his name was Shane, he was the one. Pazartesi gününden bahsettik, salı gününe devam edelim diyoruz. Bu arada bahsettiklerimiz tabii bir kısmı aslında programı. Programda bir sürü farklı şey var, atölye var, etkinlik var. Herkesin ilgileneceği bir sürü şey var. Evet. Programın tümüne ulaşmak için prideistanbul.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Mesela pazartesi günü saat 5.30'da başlayıp 7.30'a kadar Aynalı Geçit Salonu'nda seks işçiliği ve ekonomi üzerine bir etkinlik var. Evet, İstanbul LGBT Derneği'nden Şeval bizimle olacak. O bu söyleşiyi hem açacak hem modere edecek. Ve seks işçiliği ve devletin bu konudaki yürüttüğü ekonomi ve kendi içindeki ekonomiden aslında biraz da bahsedecek. Şöyle geçiyor mesela programda. Devletin kısıtlı bir biçimde kaosa ve kuralsızlığa terk ettiği alanlardan biri olan seks işçiliği sokakta nasıl deneyimleniyor sorusu geçiyor. Herhalde buna cevap olacak birazcık. Film gösterimi var. Pornografi ve feminizm üzerine konuşulacak. Ve sanırım ilk kez gösterilen bazı filmler. Yani Türkiye'de hatta dünyada da birkaç kez gösterilmiş. Birkaç filmi izleme şansı bulunacak burada da. Evet, kesinlikle. Ve bu tartışmayı, film gösterimi ve tartışmayı Amarge Feminist Kolektif'le beraber yapıyoruz. Ve onların feminist tartışmalar serisiyle, serisinin bir parçası aslında. Ve Marit'in Share ve Sisterhood adlı iki tane filmi gösterilecek. Ki Sisterhood evet ilk defa Türkiye'de gösterilecek. Berfu Şeker sunumu yapıyor bu arada bu etkinlikte de. Mesela çarşamba günü yoga var, queer tango var. Queer ve yeşil hareket üzerine bir etkinlik var. Ve trans erkeklik atölyesi var. Bu da çıplak ayaklarda düzenleniyor. Voltrans, Trans Erkek İnisiyatifi tarafından evet. düzenleniyor. Bunların hepsi atölye bu arada. Bir panelden çok. Evet, zaten daha rahat, daha hep beraber daha rahat bir yerde, daha rahat bir şekilde konuşabileceğimiz, daha açık olabileceğimiz şekilde düzenlenmiş atölyeler bunlar. Bir atölye daha var, o da medya atölyesi. O sadece medya mensuplarına açık. Evet, bu sefer bir değişiklik yapmak istedik. Sadece medyaya yönelik eleştirilerimizi sunmak değil, medya mensuplarıyla onlara yönelik, hatta sadece onlara yönelik bizim eleştirilerimizi ve nasıl beraber aslında yürüyebileceğimizi, çünkü artık son zamanlarda güzel örnekler de var. Ama biz hala ne istiyoruz ve nasıl bir temsil olmalı, beraber nasıl yapabiliriz ve medyada aslında nasıl onlar bir engelle karşılaşıyorlar, bunu beraber nasıl üstesinden gelebiliriz? Aslında bunu tartışacağımız, bunu konuşacağımız ve beraber bir yol bulmaya çalışacağımız bir atölye olacak. Esmeray'ın 20. yılı özel bir tiyatro gösterisi var bu arada. Aynı akşam yine çarşamba gecesi olacak. Ona da herkesin katılımını bekliyoruz. Evet, Esmeray bohçasından 20. yıla özel çok özel şeyler çıkartacak bu sefer. Şimdi Peaches dinleyeceğiz. Bir Electric Six cover'ı bu. Gay Bar. Sonra da Faget dinleyeceğiz. Athens Boy Choir. To a gay bar, I wanna take you to a gay bar, I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war, let's start a nuclear war, at the gay bar, gay bar, gay bar. To put in you, I got something to put in you. At the gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Let's start a nuclear war. At the gay bar, gay bar, gay bar. Hello, I'm your true switch from Athens, GA. Going to protest, high-fiving the gays. I'm a single white ant that on any given day may have a tendency towards homosexuality. Hey, hey. T-T-E, a twinkle toes with this rope, got double X's and rows, got into troubles and loads. I need a man that can handle what's underneath these clothes. Cause I got a V to the A-G-I-N-A, but no P-E-N-I-S-N, bae. Cause for real though, I got a dildo, I got two dildos, I got three dildos. takes two to fellatio, but only one to tango. You know I mean business, while poppin' Luther Vandross, I'm an equal opportunity lover. I like the boys, the girls, the others. LGBTQI, LMNOP, hell, apples and oranges, they're all fruits to me. I like them big, I like them small, I like them tall, I like RuPaul, I like RuPaul, I like RuPaul, I like RuPaul, I like RuPaul. So here's to the girls with the chubby chub. Now here's to the boys, ain't got no butts. The sexy nerds, the freaks, the butchers and the geeks, the bears and S&Ms and the femme lesbians. I'm a pansexual, got my hands on the manual. I'm a smooth Jew, a bar mitzvah party animal. Wow. Wow. I'm an F-A-G-E-T-T-E, a twinkle toes, wind is broke, got double X's and rows, got gender troubles and loads. I need a man that can handle what's underneath his clothes. Why? Cause I got a V to the A-G-I-N-A, but no P-E-N-I-S-M-A. Cause for real though, I got a dildo. I got two dildos, I got three dildos. You heard, I'm speaking the good word. There's been rumors that I tutored Miss Cleo about the future. Yeah, you remember her, the fortune teller from TV. $2.99 a minute for a little ESP. She said Team Gina gonna dance your sweaty. She said the Athens boys choir's just one little fairy. Wah, wah, wah. But I don't stop believing, hold on to this feeling. See, I keep dreaming of my posters on ceilings, an independent artist being reviewed in like Dynamite magazine. We'd rap back like slap bracelets, a throwback to the 80s, like before Kirk Cameron went fundamentalist. And we all still wanted to have his babies. And Doogie House was like the smartest guy we know. We were cuckoo for cocoa and had no idea about a TV channel like logo. Yeah. We were all Reaganomics and synthesized beats, doing the running man. We bought pumps on our feet. And all those dances, I can never get it. So I step back, cause the only slide I know is electric, electric, electric. Boogie, woogie, woogie, woogie. I'm an F-A-G-E-T-T-E, a twinkle toes, wind is rope, got double X's and rows, got into troubles and loads. I need a man that can handle what's underneath these clothes. Cause I got a V to the A-G-I-N-A, but no P-E-N-I-S-N-A. Cause for real though, I got a dildo. I got two dildos, I got three dildos. So you can pick one that's just your size. If not, we'll go by one that fits just right. We're all one love, two one love, menage a trois. Same queer love, het love, whatever. Çarşamba günü konser var Garaj İstanbul'da. Selly Angoz, Kafası Karışık Kontrtenör, Zeynep Dizdar ve Mercan çıkıyor. Perşembe günü bir spor paneliyle başlıyor Cezayir'de. Sosyal haklar, LGBT ve LGBT üzerine bir panel var ve Hormon Domates var. Evet, Hormon Domates'e bu sefer Gülüm Show'dan tanıdığımız Fehmi sunumunu yapacak. Ve hemen ardından da Hormon Domates partimiz olacak. Evet, domatesli içkiler içeceğiz Bloody Mary gibi bu partide. Hormon Domates 8. kez düzenleniyor aslında. Her sene en homofobik ve transfobik açıklamalarıyla dikkat çeken isimler ödüllerini alıyor. Evet, bu arada oylama kapanmadı sanırım. Yarın bitiyor, son gün. Son şans yani hatta. O yüzden oylamanızı lütfen yapın. Evet, harika adaylar var. Herkesin sinirini bozacak en az bir kişi var yani diyebiliriz. Bir sürü kategori var ve seçmekte çok zorlanacaksınız maalesef. Ödül töreninde saat 8'de başlayacak. Mekanda 10'a kadar sürecek. Ondan sonra da parti devam edecek. Cuma günü neler var? Yine medya üzerine bu sefer bir panel var. Bu sefer medya ile ilgili Pınar Önç'ün moderatörlüğünde Yasemin İnceoğlu ve Ali Erol katılacaklar. Akademi üzerine bir panel var. Özlem Çalak, Aras Güngör ve Çağlar Özbek katılacak. Dean Spade'in söyleşisi var mesela. Dean Spade aslında belki de burada çok fazla tanımıyoruz. Ama kendisi bir trans erkek, yani bunu söylemeye gerek var mı belki bilmiyorum ama hukuk profesörü ve aslında nefret yasası, şu anda da Türkiye'de çok konuşulan nefret yasası konusunda çok ciddi eleştirileri olan ve çok farklı bakış açıları getirebilecek ve bir trans hareket için bu nefret yasasının ne demek olduğunu biraz tartışacağımız bir söyleşi olacak. Bu arada Cuma günü şundan bahsetmedik. Asıl Cuma günü 11'de bir eylemle başlıyor. Kartpostal gönderme eylemiyle 2002'de Abbas Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu Genç Bakış programında Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar eşcinseller, LGBT sorunu ilgini düşünüyorsunuz diye. Evet. O da diyor ki eşcinsellerin kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz. Yani şu anda okuduğunuz zaman aradan geçen 10 yıl içinde neredeyse bir Zeytung haberi gibi görünüyor. Ama bu yaşandı, bunları söyledi. Biz de ona bu söylediği şeyleri hatırlatıyoruz. 28 Haziran Cuma günü Galatasaray Postanesi önünde buluşup ona bu sözlerini hatırlatan kartpostallar gönderiyoruz. Evet, kartpostalları bu arada Lambda İstanbul'dan ve Spot'tan temin edebilirsiniz. Büyük ihtimalle zaten Galatasaray'ın önünde de kartpostalları bulabilirsiniz. Evet, şimdi Letigre dinleyeceğiz. Bizim bu programda en sevdiğimiz gruplardan bir tanesi. Onlardan The Wiz dinleyeceğiz. Daha sonra da Pravda dinleyeceğiz. Bir Fransız grup. Sonra yine program üzerine konuşmaya devam edeceğiz. cumartesi neler var Ceylan? Perşembeden başlayarak cumartesine kadar bizim panel günlerimiz ve hepsi Cezayir salonunda, Cezayir apartmanı Cezayir salonunda olacak. Panellerden yerel yönetimlerde LGBT olasılıklarında Balçiçek İlter moderasyonu yapacak. Güncel siyaset ve LGBT politikaları da bizimle beraber Ayşen Candaş moderasyonunu yapacak ve Ayla Akat, BDP Batman Milletvekili Ümit Şahin, Hakan Taş, Binnaz Toprak da bizimle olacak. Sonrasında bir atölyemiz var. Geçmişten günümüze Türkiye sinemasına LGBT temsilleri diye Hande Öğüt sunumunu yapacak ve montajı Zela Deniz yaptı. Çok eğlenceli olacak çünkü Yeşilçam'dan itibaren nasıl bir LGBT temsili var Türkiye'deki sinemanın günümüze kadar onları irdeleyeceğiz, onları göreceğiz. Ve en sonunda da tabii ki artık kapanış partimiz var. 20. yıl partisi, Şarkılar Bizi Söyler. DJ İpek, DJ Okso, Süreyya Hardcore, Kinki İmam ve Davo Dorsali bizimle beraber olacak. Ve daha bir sürü insan aslında, sürpriz insan da bizimle beraber olacak. Vallahi yani çılgınca bir program. Bu son birkaç aydır süren bir mücadelenin, çalışmanın ürünü. Sen, Mehmet, Özlem, isimlerini hepsini hatırlayamayacağım sanırım ama Salih gibi arkadaşlar. Leman. Zeren, Leman, Selçuk. Şu an mail grubundan bir yandan bakıyorum. Beraber oluşturduğumuz bir program. Gerçekten şimdi bakınca daha anlam kazanıyor denebilir herhalde son haline bakınca. Uğraşırken o kadar anlaşılmıyor ama. Evet evet yani... Umarım 20. yıla yakışır bir şey yapabilmişizdir. Ama dolu oldu Ceylan oldu. Oldu galiba diyorsun, oldu. Yani pazartesi günü başlayacak sağ salim atlatırsak ya sanırım oldu bu sefer yani. Ama dolu dolu ve her şey var. Herkese yönelik her şey olmasına çok çabaladık. Şimdi Dikiz dinleyeceğiz. Cheap and Cheerful. Bu şarkı heteroseksüel olmanın ne kadar sıkıcı bir durum olduğu ile ilgili en azından bunu söylüyor. Sonra da Mandy Warhol dinleyeceğiz. I'm gay. To be crazy 'cause you're boring, baby. Demin unuttuğumuz isimler olarak kesin birilerini daha unutuyoruz ama Burak, İdil, Görkem, Görsel'de Günay ve Cüneyt, web sitesinde Ekin bu organizasyonun gerçekleşmesinde bir çorbada tuzu bulan insanlar diyelim. Ve 1 Temmuz'a geldik. 1 Temmuz yürüyüşün olduğu gün. 1'de 12'de brunch'la başlayacak bu gün. Evet, yine Amargi ve Onur Haftası'nın beraber bir brunch'ı feminist mücadele ve LGBT mücadelesiyle beraber yapılmış dayanışmacı yemeklerimizi güzelce yiyeceğiz ve muhabbet edeceğiz. Ve ondan sonra da vekillerle Gezi Parkı'nda buluşup oradan da yürüyüşe geçiyoruz. Onur Haftası'na, yani yürüyüşe katılma vaadi veren bir sürü vekil ve belediye başkanı var. Şimdi isimlerini söylemeyeceğiz. Sürpriz olacak ama bir sürü destekçimiz var. Yürüyüş de 5'te başlayacak. Değil mi? Evet, aynen öyle. Bu arada yürüyüş 5'te başlayacak ama yarın da bir yürüyüş var. Ve ona da hepimizin katılacağız hepimiz. Trans Onur yürüyüşü var yarın. O da 5'te başlıyor. Yine Taksim Meydan'da. Evet, Taksim Meydan'dan yine Taksim Tüneli'ne doğru giden büyük bir yürüyüş olacak. Bu da Trans Onur Haftası'nın finali aynı zamanda. Programı ufak ufak kapatıyoruz. Senin aynı zamanda 1 Temmuz doğum günün. Aa evet, 1 Temmuz doğum günüm ve annemle beraber yürüyeceğim bu sefer. O yüzden çok mutluyum. Benim için en güzel doğum günü hediyesi. Şimdi bu programın kaydı için web sitemizi, daha doğrusu blogumuzu ziyaret edebilirsiniz. makaseller.blogspot.com. Onur Haftası ile ilgili daha fazla bilgi için prideistanbul.org veya pride-istanbul.blogspot.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında eğer bize ulaşmak isterseniz radyomakasel@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi Gossip dinleyeceğiz. Programı kapatırken dinleyeceğimiz şarkının ismi Standing in the Way of Control. Bu şarkı kendini yalnız hisseten ve çaresiz hisseten tüm LGBT bireylere seslenen bir şarkı aynı zamanda. Ceylan, senin son söyleyeceğin bir şey var mı? Onur yürüyüşüne gelin. İkisine de gelin. Hem trans onur yürüyüşüne hem de LGBT onur yürüyüşüne gelin. Çünkü çok büyüyüz ve çok güzel hissedeceksiniz. O zaman haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Makas Eller. Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözken.